rahatlıkla o okulda, dairede, müessesede, garnizonda rahatlıkla namazını kılabilmesi lazım. Eğer hürriyet varsa. Hürriyet yok, katılıyorum. Gelsinler, bütün profesörleri, anayasa profesörlerini toplasınlar. Bütün ceza hukuku profesörleri toplasınlar. Bütün de din ve vicdan laflarını kullanan eğitimcileri toplasınlar. Televizyonda açık oturum yapsınlar. Onlar 10 saat konuşsun, biz 10 dakika konuşalım. Hepsini susturmazsak o oğlumuzdan durum edecek. Ortada hakikat ne zanda? Dinlerinden hürriyetini dersin konuşsun bakımda. İspat edin. Öyle cürültüye getirmek, siyasi oyunlara getirmek bizi yıldıramaz ve bizi bu davadan kimse kendiremez. İmkanı var. Ben onlardan korkmam. Allah'a yemin ediyorum, hiçbir komünistten korkmuyorum. Hiçbir siyonistten korkmuyorum. Hiçbir anarşistten korkun Müslümanların birbiri arasında fitneye gitmesinler. Falan hoca falan yerde, falan hoca filan yerde, falan hoca şuraya bağlı, buraya bağlı, bu kesişmelerden korkuyorum ben. Komünistten ne korkacağım? Her ismeyden de zaten. Benim en büyük korkum Müslüman hocaların birbirine gitmesinden, Müslümanların birbirini kesiştirmesinden. En büyük korkum ve endişem bu. Evet. İşte namaz hadisesi bu kadar önemli bir hadiseyse, memlekette namaz kılmayanlar rağbet görüyor. Aslında Avrupa'ya gidinlerin kiliseye saygısı olmayan, papazlara saygısı olmayan ve kiliseye karşı aidatını ödemeyen, kiliseyle alakasını tespit bulunan memurlar, amirler, iş adamları Avrupa'da katiyen rağbet görmezler. Ama bizim memleketimizde hala dinini, imanını, namazını, orucunu, abdestini reddi inkar eden hala büyük makamlara getiriliyor. Din ve vicdan hürriyeti var mı Türkiye'de? Televizyonda görüyorsunuz, zaman zaman beden eğitimi çıkıyor. Beden eğitimi. Hatta bazı zamanlarda da kadınlara, evin içinde kadınlara yat kat talimi öğretiyor. Ey kadınlar, bacağınızı şöyle kaldırın, şöyle indirin, şu süsü şöyle yapın, böyle edin, şöyle yapın diye kadınlara beden eğitimi, jimnastik dersi veriyor. Tüm çıplak durur hürriyette. Bunun dersini kol nasıl kaldırılır, nasıl yatılır, nasıl kalkılır, yat kalk, uzan falan diye beden eğitimini öğretiyor da bir gün Müslümanların çocuklarına cuma namazı nasıl kılınır, bayram namazı nasıl kılınır diye televizyonda bir gün namazın kılınmasına ait tek bir program koyuyor meydana. Hani bizden hürriyeti? Hani din hürriyeti? Spor hürriyeti var, futbol maçına hürriyet var. Efendim, bizim üzerinde çıplak bir kadınla erkeğin paten yapması hürriyeti var. Şarkı söyleme hürriyeti var, salgı salma hürriyeti var. Fakat namaz kılma hürriyeti yok memlekette. İspat ediyorum, gelsin konuşalım. En büyük saygısı gelsin, en büyük hakimi gelsin veya hutta olsun konuşalım, açıkça ve mekte konuşalım, eğer fikir hürriyeti varsa. İnsan var mı? Evet. İşte bütün propagandalarıyla, bütün gayretleriyle namazdan soğutmaya çalışıyorlar. Namazı hiçbir Müslüman terk edememesi, terk etmesine hiçbir mazeret kabul etmemesi halinde. Böyle olduğu halde. Efendiler, dinimizin müellefatına göre, dini kaynaklarımıza göre bir Müslüman erkek, kadınların hususi halleri var. Kadınların hususi halleri var. Onların lohusalık dönemleri var. Dünyaya çocuk getirdikleri zaman belli bir müddetleri var. Aydan aya belli müddetleri var. Kadınlar

her zaman söylüyorum, tekrar edeyim. Bir Müslüman kadın namaza dururken onun hususi hareketleri vardır. Bir Müslüman kadın erkekler gibi namaza duramaz. Erkeğin yaptığı bazı hareketleri yapamaz. Dikkat! Erkekler namaza dururken istifah tekbirini alırken, Allahu Ekber diye namaza başlarken tekbir almak farzdır. Farz. Bunu sakın ihmal etmesiniz. Şimdi camiye geldiniz ki cemaatle namaz kılınıyor. İmam efendi namaza durmuş. Cemaat imama uymuş, namaz devam ediyor. Sen de koşa gelmeyeceksin ha. Cemaate yetişeyim diye koşmayacaksın. Nerede yetişirsen orada uyuyacaksın. Pat elinde ayakkabısıyla cemaate yetişeyim diye caminin içinde gürültüyle koşan bir Müslüman bilsin ki bütün cemaat sevabını imha etsin. Peygamber nehyediyor zaten. Koşa caminin içinde koşmayın, gürültülü ses çıkarmayın diyor. Bizim dahil Müslümanlar cemaate uyacağım diye ayakkabısını bir selakla, bir sakınlıkla pat koşarak caminde gürültü yapıp cemaate uyuyor ve namazının bütün sevabını sunuyor. Bilmeden cahil adam. Zekarla, sekinetle, sükunetle camide geleceksin. Nerede durursan orada uyacaksın. İlla da birbirine kefe uymak mevzete değilsin. Hangi noktada cemaate uyarsan cemaat sevabını sen yanına uyup sayılır. Ne çekiyorsun? Cehalet efendim dinliyor. Şimdi ya birinci tekbir Allahu Ekber diyoruz ya ayakta bir namaza dururken birinci tekbir farz olduğu için onu mutlaka ayakta alacaksın. İçeriye girdin ki camiye, İmam efendi rükûya eğilmiş, cemaat de rükûya eğilmiş. Sen ne yapacaksın? Ayakta Allahu Ekber dedikten sonra rükûya eğilip cemaate gitmeyeceksin. Acele etmeyeceksin. Bazıları kosa geliyor, böyle eğilmiş, rükû Allahu Ekber diye eğildiğiyle bir tekbir alıyor. Bunun tekbiri batıldır, namazı tamamen fâsittir. Ayakta, bir kere ayakta kıyamda Allahu Ekber dedikten sonra cemaat neredeyse oraya yetenek bile var. Eğilmişsen tekbir almaz bir tekbir. Secdedeyken tekbir alınmaz. Ayakta bir kere istifah tekbirini al, ondan sonra cemaat neredeyse oraya yet, oraya kalır. Ama tekbiri ayakta alacaksın, dikkat et. İstifah tekbiri ayakta alınması lazımdır, kazdır. Onu yapmazsan namazın batılı olur. Ve Müslüman erkekler ellerini kulaklarına kadar kaldıracaklar. Fakat bir Müslüman kadın ellerini kulaklarına kadar kaldıramaz. Ya göğsünün hizasında tutacak. Allahu Ekber dedikten sonra ellerini göğsünün hizasında tutacak. Ve sonra da erkekler gibi göbek altına bağlamayacak. Göğsünün üzerine kapatacak, şöyle örtünecek, dinlecek, dizilecek. Ne demektir bu hadise? Ne demektir? Ya Rabbi, senin huzurunda namaza duruyorum. Sen sahiben ki, sana söz veriyorum ki, vücudunun avret mahallini, bahusus en fazla dikkati çeken göğüslerimi, bacaklarını, boynunu, boğazını nikahlısı olduğum kocamdan ve efendimden başka kimseye göstermeyeceğim, benle kapanıp örtüneceğim ya Rabbi diye namazda edep ve haya talimi yapıyor ve Allah'a Müslüman kadın böyle de sözlerini söylüyor. Namaz kılmayan bir kadının edepten, hayadan ne alakası olabilir? İffetten ne alakası olabilir? Bak diyor ki, ya Rabbi senin huzurunda bile göğsünü kapatıyorum. Senin huzurunda bile göğsünü mahrem yollarımı örtüyorum. Dışarıda hiç açmayacağım. Nikahlısı olduğum efendimden başkasına koyulmayacağım. Nikahlımdan başkasına göğsümü göstermeyeceğim. Kollarımı, bacaklarımı göstermeyeceğim diye Allah'a söz veriyor namaz kılan Müslüman kadın. Yatın bir sokakta içinde samasır dinleyi bile fazla kabul ederek sırılçıplak dolaşan bir kadının din ile, iman ile, vicdan ile, namus ile, Allah'la, peygamberle, ahiretle, hesapla, kitapla, Müslümanlıkla, Türklükle bu çıplak kadının bir alakası varsa gelsin bana birisi anlatsın bakayım. İnsan var mı? Onun için aziz ve asil kardeşlerim bu meseleye çok sahip çıkmak ve vakıf olmak lazım. Bu günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik bıraktığımız tarafları lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi geçmekte olan Şaban-ı Şerif hürmetine, yaklaşmakta olan Beraat Kandili hürmetine, gelmekte olan Ramazan-ı Şerif hürmetine, kulluğuna bizi kabul eyle ya Rabbi. Yolunu şaşırmış olanlara, alnı secde görmemiş olanlara, hidayet ve inayetini lütfeyle ya Rabbi. Görünür görünmez kaza ve belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, şahiyetlerden, şöhretlerden, şeytanlardan, serilerden, hasetlerden, fesatlardan, iç ve dış düşmanın tehlikelerinden ve tahriklerinden, komünizmin, siyonizmin, faşizmin, her çeşit anarşizmin istila ve iskallerinden, ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi! Her nefesimizi alıp verişimizde kelime-i şehadet ki, arka yükselen bir sigan ile buyurun. Huzuruna bizi bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. Hamer rahimunun bi hürmeti taha ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-Fatiha.